أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. عن انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد منهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله فما يكره أن يلقى في النار، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. حمد الصلاة کے بعد حاضر صد اکرام صدر گرامی مقبول ملت ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب رامت سرکار کیا برادران دینی اور یقینی، آج کی اس تقریب سعید میں جلیل القدر علماء کرام دانشور بزرگ اور اہل محبت تشریف فرما ہے، مجھ سے قبل آپ نے فاضل علماء کے وکیل خیالات سماعت فرمائے ہیں، مجھے اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کے حوالے سے گفتگو کرنے کی دعوت دی گئی ہے، جہاں اس عظیم تقریب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اعلی حضرت کی ذات پر دائرۃ المعارف کی حیثیت رکھتے ہیں، مجھ جیسا کم علم شخص ان کے سامنے کیسے لب کشائی کرے گا؟ تقریب موضوع کے لیے اور برکت کے لیے میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نور آفرین قول اور ایمان پرور حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں. اسے روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف اور مسلم شریف کے الفاظ میں اختلاف ہے، جن الفاظ کی تلاوت میں نے کی ہے ان کا انتخاب مشکال شریف سے کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں تین باتیں پیدا ہو جائیں، یا تین باتیں ہوں کہ اگر کسی شخص میں آ جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے اس کو محبوب ہو جائیں۔ دوسرا وہ شخص جو کسی سے محبت نہ کرے مگر اللہ تعالی اور اللہ عز و سبحانہ کی محبت کی وجہ سے، اور تیسرا وہ شخص کہ جو اسلام سے دور ہٹنا اور اسلام سے دور ہو جانا اتنا ہی ناپسند رکھے جتنا کہ وہ یہ ناپسند رکھتا ہے کہ اسے اٹھا کر کوئی آگ میں پھینک دے۔ برادران اسلام، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد بتاتا ہے کہ محبت بڑی چیز ہے، محبت بہت کچھ ہے اور محبت سب کچھ ہے، بلکہ سچ کہیے کہ اس کارگاہ حیات کا نظم محبت سے ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سچ پوچھئے تو یہ ستاروں کی روشنی اور آسمانوں کی پہنائی اور یہ پھولوں کی لطافت اور یہ دریاؤں کی روانی، یہ اس سب بنانے والے کی محبت ہی کی جلوہ نمائی ہے۔ گویا اس کائنات کے خمیر میں محبت موجود ہے، محبت بولتی بھی ہے، محبت چلتی بھی ہے، محبت چمکتی بھی ہے، محبت رواں دواں بھی ہوتی ہے، محبت چپ ہو جائے تو یہ بصیرت ہوتی ہے، اور یہ بول جائے تو کبھی نغمہ ہوتی ہے، کبھی گیت ہوتی ہے، کبھی سنگیت ہوتی ہے، کبھی نعت ہوتی ہے، اور کبھی تلاوت ہوتی ہے، اور کبھی صدا یا رسول اللہ ہوتی ہے۔ برادران اسلام، یہ محبت ہی کا اعجاز ہے۔ ماں کی ممتا بھی محبت ہے، استاد کی شفقت بھی محبت ہے، اور باپ اگر پیٹ پہ تھپکی دے تو یہ بھی محبت ہے۔ محبت کا اعجاز اور محبت کا معجزہ کیا کیا نہیں کہ مادہ اور دنیا روتی رہتی ہے، لیکن صاحبو محبت کی جلوہ نمائیاں انسان کو ہاتھ سے اٹھاتی ہے اور عرش آسنا بنا دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ایک عرب خاتون کے قول کے مطابق محبت دنیا کا تلاش کرے، محبت مادے کی گلی میں گھومے، اور محبت جس تک شیطان کی راہ پہ چل جائے تو صاحب وہ پھر چلنے والی آہیں اذیت دیتی ہے، اور پھر پھونکنے والی بجلیاں پھر نیندوں کو حرام کر دیتی ہیں، اور پھر آثار بلاد زحمت کی آگ روشن کر دیتے ہیں، لیکن محبت صراط مستقیم پہ چل جائے اور اس کا رخ اگر مدینہ شریف کی طرف ہو جائے، اور اگر اس کا رخ حسن مصطفیٰ کی طرف ہو جائے، تو صاحبو پھر محبت زحمت نہیں رہتی، پھر محبت اذیت نہیں رہتی، پھر محبت کلفت نہیں رہتی، پھر محبت وہ بن جاتی ہے کہ گنگور کٹاہوں سے بھی رحمتیں نثار کی جاتی ہے، آسمان پھر روشنیاں بچانے لگ جاتا ہے، اور پھر ملائکہ سکینہ نازل کرنے لگ جاتے ہیں، صاحبو پھر مدینہ کو جانے والا راہی ہر مقدس ہوا کرتا ہے، پھر مدینہ کی بات کرنے والا ہر قابل احترام ہوا کرتا ہے، احمد رضا ہم تجھ سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ تو طے کرے انسانیت میں ہے، احمد رضا تجھ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ تیرے سینے میں چراغ عشق رسول کی کرنیں پھوٹتی معلوم ہوتی ہے، رضا اسلام محبت کے سمجھنے کا بھی انداز اپنا ہوا کرتا ہے، اور محبت کے سمجھانے کا انداز بھی اپنا ہوا کرتا ہے، محبت کے سو رنگ تھے، اور میں محبت کا کام کون سا رنگ آپ کے سامنے بیان کروں، آؤ ہم دنیا علم سے یہ تو پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں کبھی باطنی کی تعریف کر کے بتاؤ، تو تم کہتے ہو کہ باطنی از اے برانچ آف سائنس وچ ڈیلز ود کریابلاز، کہ باطنی ہمیں نباتات کا علم دیتی ہے، زوالوجی حیوانات کا علم دیتی ہے، اور یہ اور وہ، لیکن صاحب و محبت چیز کیا ہے؟ محبت کو سمجھوں تو کیسے سمجھوں، اور عشق کو سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ سید علی اجمیری فرماتے ہیں کہ محبت کی زبان نہیں ہوا کرتی، محبت کا حال ہوا کرتا ہے، عشق کا پال نہیں ہوا کرتا، عشق کا تو حال ہوا کرتا ہے، پھر کیوں نہ احمد رضا کا نام آ جائے تو الفاظ گم ہو جائے، اور ترکیبوں کو راستہ بھول جائے، اور فصاحت اور بلاغت ٹھکرنے لگ جائے، اور اس کو سلیقہ نہ آئے کہ احمد رضا کون ہے، اس لیے کہ احمد رضا صرف عالم ہوتا تو میں کرنے کتابی بن کر تمہیں بتاتا کہ علم کی تعریف یہ ہے، لیکن جس وقت اس کی ذات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنیاں برسی، اور اس کے قلب و جگر سے جس وقت عشق رسول کا نور پھوٹا، تو صاحب احمد رضا پہلے محدود تھا وہ لا محدود ہو گیا، پہلے وہ فرد تھا اب یہ انجمن ہو گیا، پہلے وہ انڈیویجل تھا اب یہ تحریک بن گئی، گویا احمد رضا کے عشق تعارف کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، غلامی رسالت ماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے وہ فیض عطا کیا کہ آج استہارے آج فصاحت اور بلاغت ساتھ نہیں دیتی کہ اس کا مقام بیان کروں، لیکن صاحبو میں نے محبت کی تعریف میں نظر ڈالی پوچھنے کے لیے کہ یہ پیار ہوتا کیا ہے، اور یہ محبت کیا ہوتی ہے، اور عشق کس چیز کا نام ہوتا ہے، تو آدمی بھی دیکھے، محقق بھی دیکھے، اور مدقق بھی دیکھے، اور علم و عرفان کی بارش ہوتی بھی دیکھی، اور امکان کے ولولے اور تمنائیں بھی دیکھی، لیکن جس عظیم نام پر میری نگاہ ٹھہری وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکاری نہیں تھا بلکہ اس شاہ کے قافلے کا امیر تھا. میری مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میں نے پوچھا اے صدیق آپ نے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے اٹھائے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پانے کائنات مزمر دیکھی ہے. اے صدیق بتا محبت کیا چیز ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے تو وہ محبت کی تعریف فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں محبت وہ ہے جو دنیا کو جلا دے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باقی کر دے. انسان اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو نہ دیکھے نہ چاہے کسی پر نہ نگاہ ڈالے وہ یا کائنات اس کی نگاہوں میں جچے ہی نہ. پھر جو آخری جملہ ادا کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماتے ہیں کہ عشق رسول کا فیضان دو قریب ہوا کرتا ہے اس کے دو انداز ہوا کرتے ہیں. فرمایا عشق رسول دیوانگی محض نہیں ہے اور یہ جنون محض نہیں ہے. کہا عشق رسول کا مادہ کبھی عشق بھی ہوتا ہے اور کبھی انس بھی ہوتا ہے. صدیق فرماتے ہیں کہ صاحبوں جس میں حب رسول عشق رسول کی طرف بڑھے تو یہ بے گانگی بن جاتی ہے یہ وارفتگی بن جاتی ہے اور کہا جس وقت یہ انس کی طرف بڑھے تو یہ انسانی قدر بن جاتی ہے یہ انسانیت نوازی بن جاتی ہے یہ انسان دوستی بن جاتی ہے. برادران اسلام میں زیادہ وقت نہیں دوں گا صرف دو چار نقطے آج آپ پر واضح کروں گا کہ اس کے رسول کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ایک انسان میلے کپڑے پہن لے اور اپنے وجود سے ناآشنا ہو جائے اور اس کو عقل اس کی جواب دے جائے. مانا کہ اس کا درجہ ہے مجھے درجے سے انکار نہیں ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کسی بھی طرح لیا جائے وہ عبادت ہے وہ ریاضت ہے وہ مقصود حیات ہے. لیکن یاد رکھنا حب رسول کے دو راستے ہیں دو رخ ہیں. ایک مٹ جانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور دوسرا انسانیت نوازی اور آدمیت نوازی. آج احمد رضا کی زندگی کا ایک انداز آپ کو بتانے لگا ہوں. سوچ رہا تھا کہ میں کیا بتاؤں. کتباء ملت ہیں شعراء ملت ہیں فصحائے ملت ہیں بلغاء ملت ہیں وہ ایک سے ایک نئی چیز آپ کو بتائیں گے. میں تو سوشیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں سائنس پڑھی ہے اور اس کے علاوہ صاحب و جلیل القدر علماء کے سامنے سالوئے سلمت طے کیے ہیں اور سیاست کی وادیاں بھی دیکھی ہیں. انسانوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے تو میں احمد رضا کی عشق کی حالت بیان کرتا ہوں. ایک کہ صاحب عشق رسول انسان نواز بھی ہوتا ہے اور اس کے رسول انسان دوست بھی ہوتا ہے اور اس کے رسول کے اور دوست بھی ہوتے ہیں سو رنگ ہوتے ہیں. آؤ دیکھتے ہیں کہ احمد رضا میں انسانی قدروں کا عشق اور محبت کس قدر جاویدہ تھا. شاید دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن نے کس طرح احمد رضا کو بحال کیا. دنیا میں یاد رکھنا مٹی کی ٹھیکریاں انقلاب پیدا نہیں کیا کرتی اور مٹی پر ریت انقلاب پیدا نہیں کیا کرتی. یہ کچھ عظمت کے قرینے ہوا کرتے ہیں اور کچھ محنت کے سلیقے ہوا کرتے ہیں جو انسان کو بڑا انسان بنا دیا کرتے ہیں. احمد رضا بڑا تھا تو کیوں بڑا تھا آئیے بتاتا ہوں. انس کیا ہے اور سچی انسیت کیا ہے اور سچی انسانیت کیا ہے اور اس کا سچا پیغام کیا ہوا کرتا ہے. میں ایک عرب کی عورت کا حوالہ آپ کو دینا پسند کروں گا. امیسہ اس عورت کا نام ہے. اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ آخر محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم ہی میں کیوں مبعوث ہوئے. اور بھی تو قومیں تھیں اور بھی تو ملتیں موجود تھیں لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ملت میں کیوں مبعوث کیے گئے. برادران اسلام موضوع قریب ہو جائے گا. میں واپس لوٹنا چاہتا ہوں احمد رضا کے عشق کی چار حالتیں صرف آپ کے سامنے لاؤں گا. یہ میرا موضوع ہے. میں تقریب موضوع کے لیے آپ کی کریمانہ توجہ طلب کرنے لگا ہوں. اس عارض سے کسی نے پوچھا کہ ان کیا ہے اور انسانیت کیا ہے, اور میں کیا کہتی ہے انسانیت محبت ہے. اگر کسی شخص کے خمیر میں محبت موجود ہے تو وہ انسان ہے, اور اگر وہ محبت کے خمیر سے خالی ہے تو وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے. کہا ایک سچے انسان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ عالیان کراچی. اس عورت نے جواب کیا دیا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا فلسفہ گویا اس نے بیان کر دیا. اس نے کہا کہ عربوں کے اندر انسانوں کی سچی کوالٹیز اور کیپبلٹیز موجود تھی. یاد رکھنا, اقبال نے جن شیوخ کا شکوہ کیا ہے کہ چادر زہرا کو بیچنے والے یہ شیوخ, تو یاد رکھنا یہ چادر زہرا کو بیچنے والے یہ وہ عرب نہیں ہیں, بلکہ یہ تو بزنس کے لیے گئے ہوئے عرب تھے جنہوں نے کوسرا پہن لیا اور ایک ساؤتھ پہن لی اور صاحبوں کو عرب کہلانے لگ گئے. مصطفیٰ کریم کی آل نے کو صاحب کائنات کے خارداروں کو چھان مارا, اور کوئی دھرتی کا ایسا ٹکڑا نہیں ہے جب آل محمد اور خاندان محمد نے مصطفیٰ کریم کا پیغام نہ پہنچایا ہو. یہ پیغام ہے رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان کا. تو میں اس وقت کے عربوں کی بات کرتا ہوں. اس عورت نے کہا تھا کہ جو سچا محبت والا شخص ہوا کرتا ہے اس کی نشانی انسان دوستی ہوا کرتی ہے. ہم عرب وہ تھے کہ جن کی فحاشی کے چرچے تم نے کائنات میں سنے ہیں کہ ان کی عورتیں پہاڑوں کی ٹیلوں پر وہ جھنڈے لگا لیا کرتی ہیں, لیکن سوائے اس طرح کا مصنف لکھتا ہے کہ یہ عورتیں قریش کی نہیں تھی, یہ عورتیں ہاشمیوں کی نہیں تھی, یہ عورتیں تو دائیں بائیں سے آنے والی سفلس خاندان کی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو فحاشی کا ارتکاب کیا کرتی تھی. خاندان قریش کی عورتوں وہ کہتی ہیں ہم جھنڈے لگاتے تھے, لیکن جھنڈے لگانے کا معنی کیا ہوتا؟ عرب کے ٹیلوں پر آگ روشن کر دی جاتی, اور اس آگ کا مطلب کیا ہوتا؟ میں ایک عرب شاعر کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اور پھر میں احمد رضا کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں. وہ عورت کہتی ہے ہم وہ ہیں کہ جس وقت ٹھنڈی رات پڑ جائے, ہوائیں تیز چلنے لگ جائے, تو ہم اپنے نوکروں کو کہتی ہیں, کیا کہتے ہیں, اوکد فائنل لیلا لیل قرر وریح یا واقد ریح سر الا یرا نارک من یمر ان جلبت دیفا وانت حر. وہ کہتی ہے کہ اے غلام ٹھنڈی رات ہے, جا ذرا چولہے پر آگ روشن کر دے. اس لیے آج روشن کر دے کہ شاید کوئی یتیم مسکین اور حاجت مند شخص رات کو بھوکا گزر جائے اور اس کو روٹی کی طلب ہو, تو شاید وہ شاید اس کو کوئی گھر نہ ملے تو وہ روشنی کا شعلہ دیکھے گا, تو اس کو میں کھانا تشت میں رکھ کر کے پیش کروں گی, اور اگر تم نے ایک مہمان جیت کے دے دیا تو میں تیری گلے سے غلامی کا کلادہ اتار لوں گی اور تجھ کو آزاد کر دوں گی. پھر کہتی ہے اے عرب, جن عربوں میں مصطفیٰ کریم مبعوث ہوئے لوگوں, کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ دھواں سلگایا جاتا ہے, خوشبو جس کو کہتے ہیں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جہاں اونٹ سلگایا جائے وہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں, فرشتے نازل ہوتے ہیں. اگر یہ مہنگی سنت ہے, آج 1100-1200 کی بھی تولا ملتی ہے, لیکن سنت ہے. عربوں میں اگر اونٹ سلکا دی جائے تو شاید وہ اپنے امانے اور اپنی ابائیں اس پر ڈالتے ہیں, اس دھوئے سے جس طرح محسوس ہوتے ہیں کسی عرب میلاد کی محفل میں جائے تو یہ نظارہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جو بات بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ عرب کے معروف شاعر مصطفیٰ کریم کے خادم جن کا نام حسان ابن ثابت ہے, آپ فرماتے لوگوں تم تو اونٹ سلگاتے ہو اس لیے کہ خوشبو پاؤ, لیکن ہم اس لیے اونٹ سلگاتے تھے کہ اگر رات کو ہمارے پانی پینوں پر کوئی مہمان آئے اور وہ شعلہ نہ دیکھ سکے تاکہ کھانا کھانے کے لیے ہمارے گھر میں آئے تو صاحب ہم اونٹ سلگا دیتے کہ وہ ہو سکتا ہے اندھا ہو لیکن آگ نہ دیکھ سکے لیکن ناک تو اس کی سلامت ہوگی کہ اونٹ سونگے گا تو ہمارے گھر میں آئے گا ہم اس کو روٹی کھلا دیں گے نا مرادان اسلام یہ انسانیت پروری کا نقشہ اور پھر تیسری مثال دیتا ہوں اور وہ مثال حضرت عثمان بن ثابت نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ کتے بھی رکھتے صاحب وہ کتے کیوں رکھتے آج بھی رکھتے ہیں ہمارا معاشرہ تو کتوں اور بلیوں ہی کا معاشرہ ہے برادر جس معاشرے میں نظام مصطفیٰ کریم نہ رہے اس میں کتے اور بلیاں ہی تو بچ جاتے ہیں بچیرے اور کاش ہی تو بچ جاتے ہیں اس میں بچتا بھی کیا ہے لیکن عرب لوگ بھی کتے رکھتے لیکن عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں کہ ہم کتے اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ ہمارا یقین کمزور تھا وہ کہتے ہم اس لیے رکھتے شورہ آفاق الفاظ پیش کرتا ہوں ابن رواحہ کے اپنے الفاظ نہیں ہیں یہ عرب شاعر کے الفاظ تضمیناً آپ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یدلو تیسی کہتے ہیں کام کرتا اس لیے رکھتے تاکہ ہمیں رات ہو کسی کو شعلہ نار بھی نظر نہ آئے اور کسی کو دوسری چیز بھی نظر نہ آئے اونٹ کی خوشبو بھی نہ آئے اور کان صرف سلامت ہو تو کتا بھونک دے اس کو پتا چل جائے کہ یہاں کوئی گھر والا موجود ہے جو ہمیں روٹی کھلا دے گا. برادران اسلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی جس وقت اسلام کے حقوق کے لیے تو اسلام کے حقوق میں پانچ چیزوں میں سے ایک چیز مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے گنی اطعام الطعام کھانا کھلانا انسان کو یہ انسانیت کا تقاضا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کائنات میں سخی تھے اور بلکہ سخی کہہ بیٹھا کریم تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کچھ تقسیم کرنے والے تھے. میں نے سیرت کانفرنس جو اس بار اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے اس کے لیے ایک مقالہ لکھا اگر کہ مجھے اسی دن اب ایک اور ملک میں روانہ ہونا پڑے گا لیکن میرا عنوان یہ تھا کہ میں نے سیاست اس کا کی حدیث میں یہ نہیں کہتا کہ میں کتھی بات کرنے لگا ہوں شاید ہو سکتا ہے کہ میرا علم چھوٹا ہو لیکن سیاست اس پر اضافہ کریے جمول جلانے کا اضافہ کریے اس پر دار ستنی کا اضافہ کریے اس پر اس انسائکلوپیڈیا کا جس میں 18 لاکھ احادیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جمع کی گئی ہے. مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ایک عظمت دکھائی دی کہ مصطفیٰ کریم نے ساری زندگی کسی کو قرض نہیں دیا. جن دنوں شاید آپ سمجھتے ہیں کہ بات کو معلوم ہے بات کو معلوم نہیں کہ آج کل جمعہ کا خطبہ میں لاہور میں وہاں دیتا ہوں جامعہ نواز صاحب ہمارے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ایک موقع پر جب یلو کیئر سکیم انہوں نے عام کی تو مجھے پوچھنے لگے شاہ جی یہ ہماری سکیم آپ نے کیسے پائی. میں نے کہا سود میں ڈوبی ہوئی پائی. انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کیسے اب میں جو کہہ لوں جو ظاہر باہر ہے وہ ظاہر باہر ہے میں آپ کو مصطفیٰ کریم کی سنت بتاتا ہوں. وہ کہنے لگا کیا سنت. میں نے کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری معلومات میں ساری زندگی کسی آدمی کو قرض نہیں دیا کسی آدمی کو قرض نہیں دیا لے لیا لیکن مصطفیٰ کریم نے قرض دیا نہیں ہے. جو حدیث میں نے پڑھی ہے ان میں تو یہی پڑھا ہے مصطفیٰ کریم نے قرض دیا نہیں. وہ کہنے لگا پھر کیا کیا. میں نے کہا جو مانگتا تھا اس کو ویسے ہی دے دیتے تھے. بابا قرض دینے کا معنی تو یہ ہے کہ واپس کرتے تھے اور